चाचा मुझे माफ कर दो, अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक नाटक था। सच तो ये है कि पहली ही नजर में तुम मेरे दिल में समा गए थे, और अब दिल तुमसे बहुत कुछ कहने के लिए बेकरार है। तुम आ रहे हो ना? अपना है, मैंने देखा जो सच है। है या कोई सपना है, ये सच है सच है। जो ना सोचा था कभी आज वो हो गया, आज वो हो गया। प्रेम पत्र आया है, हाँ उसने बुलाया है। जो ना सोचा था कभी आज वो हो गया, आज वो हो गया। प्रेम पत्र आया है, हाँ प्रेम पत्र आया है, प्रेम पत्र आया है, हाँ प्रेम पत्र आया है, प्रेम पत्र आया है, प्रेम पत्र आया है।